राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 14 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम स्वतः सिद्ध है। दोष उत्पन्न हुए होते हैं, निर्दोषता उत्पन्न नहीं होती है। निर्दोषता स्वाभाविक स्वतः है, स्वतः तत्व है, उसी को प्राप्त करना है। संसार में जो प्राप्त करते हैं वो न होने वाली चीज को पैदा करते हैं, तो उसमें परिश्रम होता है, उद्योग करते हैं, कार्य करते हैं, क्रिया लगती है, परंतु जो परमार्थ तत्व है वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता, तीर्थ यात्रा धमा धमा। उत्तमा सहजावस्था, सहजावस्था सबसे उत्तम है और वो सत्य सिद्ध स्वाभाविक। वो परम विश्राम है, प्रापणीय है, तो वही है जो नित्य प्राप्त है, सबको सदा नित्य निरंतर प्राप्त है, उसी को ही प्राप्त करना है। निवृत्त उसी से ही होना है जो नित्य निरंतर निवृत्ति हो रही है, उससे निवृत्त होना है। ये वास्तविकता है, प्रकृति और प्रकृति कार्य से अपने को निवृत्त होना है, तो प्रकृति स्वतः ही निवृत्त हो रही है। सब जितने संसार की सही देखने वाले घटना है, ये स्वतः ही निवृत्त हो रहा है। सब प्रलय में जा रहा है, सब महाप्रलय में जा रहा है, सब अभाव में जा रहा है। भावनाओं से देखने वाला संसार सब अभाव में ही जा रहा है। इस वास्ते कहा है कि नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, सत्ता विद्वान का ये सत्ता कहते हैं जो दिख रहे हैं, पर सत्ता विद्यमान है ही नहीं, कभी विद्यमान रहती नहीं। सत्ता संसार की सत्ता कभी विद्यमान रहती नहीं, असत भाव न विद्यते। प्रतिक्षण परिवर्तनशील, प्रतिक्षण परिवर्तनशील, ऐसा स्वभाव है, स्वतः स्वतः बदल रहा है बड़ी तेजी से। इतनी तेजी से बदलता है कि बदलने का यूं मालूम नहीं होता है, बहुत ज्यादा तेजी से बदलते है। तो जो सब बदलता है वो हमारे से निवृत्त हो रहा है, हृदय उसे निवृत्त होना है अपने को। और जो प्राप्त तत्व है वो नित्य ही प्राप्त है, उसकी निवृत्ति कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, वो उसी को प्राप्त करना है। ऐसे बड़ी सीधी सरल बात है कि जो ये संसार जा रहा है इसको दृष्टि रखा जाए कि ये संसार बढ़ रहा हुआ अभ्रम जा रहा है। ये भाव रूप से संसार दिखता है, इसमें भाव रूप सत्ता नहीं है, अभाव रूप सत्य है। उगे सो ही आंत में, और फूले सो कुमलाय, और चिड़िया देवल टह परे, जाया सो मर जाए। ये सब हर दम मृत्यु निरंतर हो रही है, सबका अभाव निरंतर हो रहा है। आप कार्य करें न करें, विचार करें न करें, अच्छा काम करें बुरा काम करें, उन्नति करें अवन्नति करें, ये आपकी परिभाषा है, ये निमित्त तो सत्य हो रहा है स्वाभाविक। और इस निवृत्ति को आप अगर देखने लग जाओ तो आप कल्याण हो जाओ, जो सत्य से तत्व है तो प्राप्त हो जाए। निवृत्ति को जानने वाला निवृत्त नहीं होता है, वो प्राप्त है। अप्राप्त का ज्ञान प्राप्त के द्वारा ही होता है, बिना प्राप्त के अप्राप्त का बोध नहीं होता, अप्राप्त को अप्राप्त का बोध नहीं होता। निरंतर क्रियाशील को क्रियाशील नहीं जान सकते। रास्ते में कई आदमी जा रहे हैं, दो थोड़ी देर और गया, 10 मिनट की गया, 15 मिनट की बाद गया, 2 मिनट की बाद गया, तो इस संपूर्ण जानने वाला वो नहीं गया है, वो है। इसी तरह से आपकी जागृत अवस्था गई, स्वप्न अवस्था गई, सुषुप्ति अवस्था गई, जन्म गया, जवानी गई, मृत्यु गई, अवस्था गई, स्वास्थ्य गया, अस्वास्थ्य गया, धनवत्ता गई, निर्वत्ता गई, ये सब जा रहा है। इस जाने जाने वाले आप देखो तो आपकी स्थिति रहने वाले में सतह हो जाएगी जो है। पारमार्थिक जीवन इतना सुगम है और सत्य है, केवल निश्चय डालना है, उसे करना नहीं है। सारी चीज तो करनी पड़ती है, करने से होता है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशील वस्तु है, तो उत्पत्ति से विनाशील वस्तु पैदा होती है, नष्ट हो जाती है। क्रिया कोई भी करो उसका आरंभ और अंत होता है, वस्तु कोई भी देखो उत्पत्ति विनाश होता है। निरंतर और जिनको सबको जानने वाला है वो तत्व तो निरंतर रहता है। जानने जानने वाले को आप अपना न माने तो आपको स्वरूप की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, स्वतः ही। ये जानने वाला चले जाओ, हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारे साथ नहीं रहेगा। कितनी आप कोशिश को, ये रहने वाला है ही नहीं। कितनी अवस्था है, वस्तु है, व्यक्ति है, ये संयोग है, ये वियोग वाले सब जाने वाला है, नित्य निरंतर जा रहा है। जाने वाले को रखना चाहते हैं, ये गलती है हमारी। इस बात दुख होता है, अगर हम जाने वाले को रखना न चाहे तो दुख नहीं होगा, दुख होगा ही नहीं। जाने वाली जाती रहेगी, है सो सुंदर है सदा, है नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। विज्ञाता रम अरे खेल भी जानी आप, जो विज्ञाता है सबको जानने वाला है, वो किसके द्वारा जानता है, वो तो स्वतः जानना स्वरूप है। प्रत्यक्ष बात है, किसी का बेटा मर गया, पोता जन्म गया, इन दोनों के ज्ञान में क्या फर्क है? नफा हुआ नुकसान हुआ, दोनों को ज्ञान हुआ, ज्ञान में क्या फर्क है? नफे का ज्ञान है, नुकसान का विज्ञान है। संयोग वियोग हुआ, संयोग का विज्ञान है, वियोग का विज्ञान है, ज्ञान में क्या फर्क है? वो है जो गति है, वो जो सामने आता है उसका सहयोग भी होता है, वो जानने में चलता है। जानना है जो गति, जैसे ये प्रकाश है, ये प्रकाश है जो गति। आप बहुत आ गए, घर भर गया, पिंडला तो भर गया, खाली हो गया तो खाली हो गया, थोड़े आए दादा आए, प्रकाश क्या फर्क पड़ता है? प्रकाश पर कुछ नहीं पड़ता, है जो गति है। ऐसे जो वास्तव में जानना है, ज्ञप्ति मात्र, जानना मात्र, उसमें क्या फर्क पड़ता है? जानने में आने वाले विषय में फर्क पड़ता है। विषय तो जाने आने वाला है, वो रहने वाला है नहीं, और आप स्वयं जानने वाले हैं, आप बहने वाले नहीं हैं। बचपन से आज तक अवस्था आपकी बदली है, आप नहीं बदले हो, आप वही हो जो पहले अवस्था में थे। वही आप हो, वही आप रहेंगे। अनेक जन्म होने पर भी आप में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, परिस्थितियों में फर्क पड़ता ही है, नियम है। आप में फर्क पड़ता ही नहीं, नियम है। और जिसे फर्क नहीं पड़ता उसको तो प्राप्त करना है, और जो निरंतर जा रहा है उसे निवृत्त होना है। इतनी बात है। अपने त्याग किसका करना है? जो आपका निरंतर त्याग करना है उसका। प्राप्त किसको करना है? जो निरंतर आपको प्राप्त है उसका। तो अर्चन क्या हो रही है? जो नित्य निरंतर है उसको आप है मान रहे हैं। उसको है मानना ये भूल सा है, ये भूल है। ये भूल अभी मिटा दो, अभी मिट जाएगी। महीनों के बाद में लो, वर्षों के बाद में लो, मिटाओ चाहे जन्मों के बाद मिटाओ। ये मिटने से ठीक हो रहा, मिटाने से सुधरा ही है, तुम्हें देरी क्यों? आज ये देख लिया जाए कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही नहीं। दूसरे राग न करे, न द्वेष करे, न हर्ष करे, न शोक करे। इसमें क्या करे? ये बुझा रहा है, सोते बीत रहा है। राग द्वेष से होता है, एक बीत रहा है। वो है ही है, वो अपना है, आप है। आप अपना अनुभव करो। शरीर में फर्क पड़ गया, स्थूल शरीर में फर्क पड़ा, सूक्ष्म शरीर में फर्क पड़ा, कारण शरीर में फर्क पड़ा, स्वभाव में फर्क पड़ा, देश काल वस्तु व्यक्ति संयोग ये सब में फर्क पड़ा। आप वो की वो ही है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। जो बचपन में आपको बात याद है, उस समय जो आप पढ़ते थे खेलते थे वे ही आज है। शरीर वो नहीं है, मन वो नहीं है, बुद्धि इंद्रिया वो नहीं है, बुद्धि वो नहीं है, ये बदल गए, स्वभाव बदल गया है। ये तो आप खिलौनों में रस लेते थे, आज रुपया में रस लेते हैं। बदल गए, बदल गए तो सब बदलने पर आप रहते हैं। आप बदलने के साथ अपने को बदलना मान देते हैं, ये गलती होती है। और उनके अधीन अपना जीवन मानते हैं, पदार्थों की अवस्थाओं के अधीन जीवन मानते हैं। ये ख्याल नहीं करते कि अवस्थाएं बदलती है, वो हमारा आधार कैसे हो सकती है? जागृत अवस्था हुई, स्वप्न हुई, सुषुप्ति हुई, अवस्थाएं बदल गई। मैं बदलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को जानता हूँ। तो जानने वाले में परिवर्तन नहीं हुआ तो उसके लिए जागृत की, स्वप्न की, सुषुप्ति की क्या जरूरत है? उन तीनों के बिना आप रहते हो तो आप इनका अधीन मान लेते हो, ये गलती होती है। किसी में कैसे काम चलेगा? वस्तु आती जाती है, अब उनके बिना हम कैसे रहेंगे? आप बिना रहते हो, वस्तुओं के आने पर जाने पर आप तो वैसे ही रहते हो। देखो जिसके भाव और अभाव का ज्ञान होता है वो अभाव रूप नहीं होता, भाव रूप हो रहा है। ये घड़ी नहीं थी, फिर मिली और फिर चली जाएगी, तो इसके भाव और अभाव दोनों का जिसको ज्ञान है उसका अभाव नहीं होता है। उत्पत्ति विनाश प्रलय जिसका ज्ञान होता है वो उत्पत्ति विनाश प्रलय नहीं है। बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था का जिसको ज्ञान है वो बाल्यावस्था, जवान अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था से रहित है। वो रहित है, उसमें स्थिति स्वाभाविक है। ये बहता है उसके साथ अपनी अवस्था मान लेते हो, उसके अधीन अवस्था मान लेते हो, ये गलती होती है। इसे कोई ठीक समझ करके शंका करो तो इस बात को समझ करे, और बात नहीं छेड़ता है, यही विषय है। महाराज जी, इसका अथवा ग्रहण भी नहीं है, त्याग भी नहीं है। त्याग इसलिए है कि ग्रहण हम मान लेते हैं, त्याग ज्ञान क्या हो तो आप से त्याग हो रहा है, आप ही। जिसका त्याग करना है उसका त्याग स्वतः हो रहा है, जिसको प्राप्त करना है वो स्वतः प्राप्त है। यही महाराज कर्म और ज्ञान की एकता, यही एकता है। कर्म ज्ञान क्या? कर्म तो है, देखो कर्म होता है ना, कर्म को दो भेद कर सकते हैं, एक क्रिया और एक कर्म, ऐसे भेद कर सकते हैं समझने के लिए। क्रिया जो स्वतः होती है वो क्रिया है, और जान कर करते हैं वो कर्म है। जिसमें कर्तृत्व अभिमान होता है वो कर्म होता है, जो शुभ अशुभ फलजनक होता है। अरे क्रिया होती है ना शुभ फलजनक होती है ना अशुभ होते नहीं। शुभ ही जैसे भोजन आप करते हो, अरे पसना आप सब होता है, उसमें कर्तृत्व नहीं है। ऐसे भेद समझने के लिए बताता हूँ, परिवर्तन होता है। और इन दोनों से रहित जो स्वयं है आप, वो करता न कर दोनों के आप अलग है, आप है दोनों को प्रकाशक है दोनों के क्रियाओं के। इस वास्ते कर्म का आदि और अंत होता, क्रिया मात्र होती है आदि होता है अंत होता है, वस्तु मात्र होती उत्पत्ति और विनाश होता है। ठीक बात है एकदम, इसमें कोई शंका हो करो, जो संदेह होता हो वो प्रगति इस विषय बहुत विशद होगा। जो इसमें शंका करोगे गहरे उतरोगे तो विषय साफ हो जाएगा, वो साफ दिखेगा। तो इस वास्ते न प्रेत प्रियम प्राप्य नो जेत प्राप्य सा प्रियम, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति होने पर उद्विग्न नहीं होना है और अप्रिय की प्राप्ति उद्विग्न नहीं होना है। तो उसमें प्रिय अप्रिय प्राप्त होता नहीं, उद्विग्न ये होते हो आप, ये होना नहीं चाहिए। वास्तव में आप में राग द्वेष नहीं होते हैं, आप उन पदार्थों के साथ अपने को मान लेते हैं तब राग द्वेष पैदा होते हैं। हम जहाँ तटस्थ रहते हैं कहाँ है दूसरी दृष्टि से देखो तो ज्यादा तो हमारी मुक्ति हुई है, थोड़ी सी बाकी है। जिन घर को जिन पदार्थों को जिन व्यक्तियों को आप अपना मानते हो उनके हानि लाभ में आपके असर पड़ता है, यानी हमारा कोई संबंध नहीं वैसे चीन में जापान ऐसा हो गया, सब ज्ञान हो जाता है, दुख नहीं होता है। और ज्ञान दुखदायी नहीं होता है, दुखदायी तो उसका संयोग वियोग। आप संयोग चाहते हो वियोग लड़ते हो, मृत्यु का डर क्या है, जीना चाहते ये मृत्यु का डर है, मृत्यु का डर क्या है। बालक बना मर गया जवानी जन्म गई, ये प्रतिक्षण जनता है, प्रतिक्षण जनता मरता है, जन्म का पात्र संता सकता है। परिवर्तन होता है ना, ये पहली अवस्था नष्ट होगी दूसरी अवस्था पैदा होगी, पहले नष्ट होगी ये प्रतिक्षण हो रहा निरंतर। आप दृष्टा बन जाओ सबके दृष्टा, केवल देखने वाले हैं, देखने वाले बन करके फिर दृश्य की तरफ से वृत्ति हटा लो, अपने से हो जाओ, इसका नाम मुक्ति है, इसको मुक्ति कहता है। दृष्टि दृष्टा बन जाए और दृष्टि हटा ले, जैसे दृष्टा बन जाए आओ। जो हो रहा है वो जो हो रहा है उसी उपेक्षा कर दो, क्योंकि वो आप कर ही नहीं रहे हो तो उसमें ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मुंह फर्च में फंस जाते हो, होना ही होने दो। उसने कर्तव्य हो उसका पालन कर लो, पर वो भी कर्तव्य केवल कर्तव्य दृष्टि से अपने स्वार्थ राग द्वेष को नहीं, राग द्वेष ले कोई फंस जाओगा वहां, वो कर्तव्य अपना है वो कर दिया, वरना तो होगा ही वैसे ही। कामना की पूर्ति के लिए अगर मनुष्य काम करता है तो पूर्ति करने से हो जाए ये नियम नहीं है। आप जितने बैठे हैं थोड़ी कृपा करें कि आपकी कई कामनाएं पूर्ति हुई है, कई कामनाएं पूर्ति नहीं हुई है, सबका अनुभव है, किसी का ही ऐसा अनुभव नहीं कामनाएं सब पूरी हुई हो, और ऐसा भी अनुभव नहीं है कामना पूरी न हुई हो। कोई तो मनचाही हुई है, कोई मनचाही नहीं हुई है, ऐसा सबको अनुभव है। तो कामना का पूर्ति होना वो किसी उद्योग इच्छा के अनुकूल अनुसार नहीं है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। इच्छा होती है ना हमें वस्तु मिल जाए, तो इच्छा के अनुकूल चाहने वाली सब चीजें मिलनी चाहिए, तो सब नहीं मिलती है, और कोई भी है तो इच्छा के अनुसार नहीं है वो कोई विधान से हो, दूसरा विधान है उसका, अपनी इच्छा कारण नहीं है। अगर इस तत्व को समझो तो आपके काम में काम हो जाओ। आप क्यों इच्छा कर रहे, जो होना है वो तो होगा ही, और नहीं होता नहीं होगा, नहीं होने वाला आप कितने उद्योग नहीं होगा, और होने वाला कुछ उद्योग होगा ही, वो तो होना रहेगा। फिर अपने काम ना करके क्यों फंसे बीच में, वो बोल रहे क्योंकि काम ना के अधीन तो वस्तु वृत्ति नहीं है ना। तो वस्तु का मिलना अपनी कामना के साथ संबंध नहीं रखता है, वो विधान है, वो मिलने वाला है, उसे मिलेगा। प्राप्त दिनार्थम लब्धे मनुष्य दैवो मितं लंघयितुं न शक्तः तस्मात् न शोचामि न विस्मयो भी। ये अस्मदीयम नहीं तत्प्रेषा, हमारी हमारी रहेगी, हमारी नहीं हमारी नहीं रहेगी। तो प्राप्त दिनार्थम लब्धे, प्राप्तव्य है अप्राप्तव्य है, वो जो प्राप्त होने वाली वस्तु तो प्राप्त होगी, नहीं प्राप्त होने वाली नहीं होगी। इस वास्ते इच्छा रहे तो होने पर मौज रहेगी, आनंद रहेगा, इच्छा कर दुख पाओगे, सिवाय दुख के इच्छा से कोई फायदा नहीं। इसमें आप बैठे खूब विचार करो कि इच्छा करके जो दुख पाना है केवल दुख, ये ही संस्पर्श जाप होगा। दुख योन है एव, दुखों के कारण है एव, दुखों के ही कारण है। अनाद्यंत मंत आदि अनंत वाले है, न तेषु रमते बुध बुध तेषु न रमते। होने वाली चीज हो रहेगी, नहीं होगी। अब एक होना एक करना दो चीज है, ये करना और होना दो चीज है। होना करने के अधीन नहीं है, पर होना फल है, फल सिद्ध सिद्ध दो होगा और करना कर्तव्य भी होगा। तो होना है वो हमारे अधीन नहीं है, कर्तव्य करना है, तो इस बार कर्तव्य करना। अर्जुन को क्या कहते हैं, अर्जुन कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा। भगवान कहते हैं कर्तव्य नहीं करेगा तो पाप लगेगा। तो उपाय किया है कि सुख दुखी समय कृपा लाभा लाभ दया क्षमता समत्व योग उच्चते, शोक मत करो, कर्तव्य का पालन करो। मात्र समझ तो अकर्मण है, अकर्तव्य कर्म करने का न करने का भाव भी नहीं चाहिए, न करने का अगले चाहिए। व्यवस्था जो आ जाए उसका काम कर दो, सुखा ले मां मनुष्वर युद्ध मेरा स्मरण कर, और जो काम आ जाए वो कर। अब जो शब्द युद्ध था इस बार युद्ध करना है, आपके सामने करता हूँ कौन काम करना है। सिद्ध सिद्धि और समभूत समत्व योग उच्चते, सिद्ध सिद्धि और मेरे उदार करता सात्व उच्चते, समय सिद्ध होगा सिद्ध होते कृपा भी न निवृत्त होते। सिद्धि असिद्धि में सम रहता है वो करता करके बंधता भी, भक्त भरी तो कर्म बना जाए वो करो सुचारू रूप से सांग उपाध विधिवत यथा योग जैसा उस समझे उसमें युग तो युक्त आहार विहार से युग श्रेष्ठ से वंशु युग स्वप्न अवबोध से योग अवबोध दुख दुखों का नाश करने वाले योग सिद्ध हो जाएगा। इस बार से नहीं होगा तो इस बार से होना है वो होगा, नहीं होना वो नहीं होगा। इसमें प्रश नहीं करने में, होना करना दो, ये कर्तव्य है कर्तव्य तो करना है, अकर्तव्य भी नहीं करना, नहीं करना लगे नहीं करना है, नहीं कर सके वो नहीं, नहीं करना दो चीज है, एक नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, और एक नहीं कर सकते वो भी नहीं करना है, कर सकते है वो करना है। कर्तव्य पालन करना कठिन कहते हैं, अब कर्तव्य योग्यम कर्तव्यम कर्तव्य शक्यम कर्तव्यम, जिसे वो कर सकते हैं और करना चाहिए वो कर्तव्य होता है, नहीं करना चाहिए नहीं कर सकते वो कर्तव्य होता ही नहीं। नारायण नारायण नारायण।